Ja myślę, że to też jest bardzo różnie. Też każdego dnia jest inaczej. To jest taki czas, że różni moi bliscy ludzie odeszli, więc ja siłą rzeczy wieczorem, jak kończę dzień, to myślę o nich. Myślę o nich, łączę się z nimi, bardzo w to wierzę. Łączę się z nimi, nawet idę do pokoju męża i mówię dobranoc i jakby kontaktuję się i z siostrą moją młodszą, bo też w tym roku i zabrakło i po prostu staram się jakby ogarnąć, rzeczywiście staram się ogarnąć dzień, ale radość mi sprawiają przede wszystkim właśnie ci ludzie, których spotykam, bo spotykam niezwykłych ludzi. I właściwie każdego dnia jest jakaś rozmowa, czasami w metrze, czasami w pociągu. I to jest niezwykłe, że ludzie są otwarci na rozmowę. No i drodzy moi, właściwie to na tym to życie, ta nasza wolność trochę polega, że możemy spotykać wspaniałych ludzi, możemy sami nie być najlepsi, ale możemy starać się być lepszymi. I na pewno jakieś szczęście, bo ja zawsze dyskutuję z tym słowem, jak to jest, prawda? Czy jak tyle wokół nas jest cierpienia, ale to jest na inny moment, to jest bardzo trudna rozmowa. To jak to jest z tym szczęściem, prawda? To jest może ta jasność jakaś, bo jak widzimy, co się dzieje, prawda, i te wojny, i na Ukrainie, i to wszystko, co się dzieje, i ja widzę, co się dzieje w hospicjum, i widzę, co się dzieje w szpitalach, i ludzie się męczą, to jest bardzo trudne, to jest chiop, prawda? I to znowu po horyzont. Ciągle zadawałam to pytanie. Nie ma odpowiedzi do końca, prawda? Nie ma odpowiedzi. Musimy ciągle... I myślę, że ksiądz Twardowski powiedział coś takiego o wieczności, że wciąż wieczność była z nami. Mnie się wydaje, że to drugie życie, ono już tu jest. Ono już tu jest, to znaczy tu już jest niebo, tu jest piekło, tu jest czyściec. To wszystko już tu jest, prawda? I my dotykamy i tego raju, i tego czyśćca, i dotykamy wszystkiego, co najwspanialsze. A o czym porozmawia pani z rodzicami za horyzontem, jeśli tam czekają? Oj... Nie, ja myślę, że będziemy milczeć. Jeżeli poczujemy swoje ciepło i poczujemy miłość, to myślę, że moi rodzice wszystko mi wybaczą. Taką mam nadzieję, wszystko, co się nie udało, bo bardzo o nich często myślę, byli wspaniali i myślę, że ta czułość, ta miłość, ta jasność, jeżeli jej dosięgniemy, ale no właśnie, ale trzeba jeszcze na to zapracować trochę i myślę, że jeszcze będę próbowała pracować, żeby się trochę postarać jeszcze polepszyć. I oby to była jak najdłuższa praca, tego życzymy. Ja nie wiem. Maja Komorowska była naszym gościem w Biurze Myśli Znalezionych. Bardzo dziękuję. To program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 28 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Zamieszanie wokół ewakuacji Polaków z Donbasu. Wciąż nie wiadomo, kiedy trafią do Polski, a mieli do końca roku. Pomoc w poszukiwaniach malezyjskiego Airbusa oferują Amerykanie. Samolot zaginął w nocy podczas lotu z Indonezji do Singapuru. Niektórzy chcą cię oszukać nie tylko w Prima Aprilis. Takim hasłem hiszpańska policja ostrzega przed internetowymi naciągaczami. Około 150 Polaków zgłosiło się do ewakuacji z ogarniętego wojną Donbasu, informuje Fundacja Wolność i Demokracja. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy będą mogli wyjechać z Ukrainy. Miało to być do końca roku, mówi prezes Fundacji Michał Dworczyk. Łącznie około 150 osób zgłosiło chęć ewakuacji. To są posiadacze karty Polaka i ich rodziny. Tak naprawdę trudno się też spodziewać, że tych osób byłoby wiele więcej, bo pamiętajmy, że w rejonie Donbasu po rozpoczęciu działań zbrojnych zostało niewiele ponad 400 osób z kartą Polaka. Jest oczywiste, że nie wszyscy będą chcieli wyjechać. Z kolei MSZ nie podaje liczby nazwisk, informuje tylko, że lista chętnych do opuszczenia rejonu konfliktu jest zamknięta. Trwa weryfikacja zgłoszeń, które wpłynęły do Konsulatu Generalnego w Charkowie, mówi rzecznik resortu Marcin Wojciechowski. Pracujemy nad tym, by zebrać pełną informację na temat liczby Polaków, stanu, w jakim się znajdują oraz form pomocy. Nie mogę przesądzać, jakie zapadną decyzje. To jest naprawdę skomplikowane przedsięwzięcie. Na wschodniej Ukrainie jest w tej chwili fatalna pogoda. Musimy zweryfikować listę osób, które zgłosiły się. Natomiast zapewniam, że rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest zdeterminowany, by udzielić pomocy osobom polskiego pochodzenia na Donbasie. Na wschodniej Ukrainie jest misja polskiego resortu spraw zagranicznych, ma przygotować ewakuację osób polskiego pochodzenia. Stany Zjednoczone są gotowe pomóc w poszukiwaniach zaginionego samolotu malezyjskich linii Air Asia. Taką deklarację złożył amerykański Departament Stanu. Sprawę zaginionej malezyjskiej maszyny monitoruje także amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Airbus linii Air Asia zaginął w nocy w czasie rejsu z Surabaya w Indonezji do Singapuru. Maszyna straciła kontakt z wieżą kontroli lotów w Dżakarcie. Wcześniej piloci prosili o udzielenie zgody na zmianę trasy ze względu na złą pogodę. Na pokładzie było 155 pasażerów i 7 członków załogi. Poszukiwania samolotu zostały zawieszone i zostaną wznowione nad ranem czasu indonezyjskiego, czyli około 1 w nocy czasu polskiego. Będzie dogrywka w wyborach prezydenckich w Chorwacji. W drugiej turze zmierzą się obecny prezydent Ivo Josipović i była minister spraw zagranicznych Kolinda Grabar-Kitarović. Według sondażu Exit Poll dla chorwackich telewizji Josipović zdobył 38,9% głosów, a kandydatka centroprawicy 38,1%. Drugą turę zaplanowano na 11 stycznia. Chorwacja, która od 1 lipca ubiegłego roku jest członkiem Unii Europejskiej, przeżywa kryzys gospodarczy. Według komentatorów wybory prezydenckie pokażą, jak mogą rozłożyć się głosy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. To wtedy okaże się, czy rządzący socjaldemokraci ustąpią miejsca centroprawicy. Niektórzy chcą cię oszukać nie tylko w Prima Aprilis. To akcja, jaką rozpoczęła hiszpańska policja. Ostrzega w niej przed oszustami, którzy naciągają użytkowników internetu. Początek akcji zbiega się z obchodzonym w Hiszpanii Prima Aprilis. Hiszpańska policja informuje, że sposobów na wyłudzenie pieniędzy za pośrednictwem internetu jest coraz więcej. Potencjalne ofiary zwykle otrzymują maile, których nadawcy każą sobie płacić mandaty za nielegalnie ściągnięte programy komputerowe. Oferują atrakcyjne i tanie nieruchomości, czy sprzęt i przedmioty po konkurencyjnych cenach. Żeby je nabyć, trzeba jednak wpłacić zaliczkę. Oszuści wykorzystują też wysokie bezrobocie i obiecują pracę. Aby ją otrzymać, należy zadzwonić pod wskazany numer. Dzwoniący nie tylko nie może liczyć na zatrudnienie, ale też za każdą minutę rozmowy płaci 11 euro. Policja zachęca do podejrzliwości i apeluje o niewypełnianie formularzy z danymi bankowymi. Informuje, że większość oszustów działa spoza Hiszpanii i jest nieuchwytna dla hiszpańskich służb ścigania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Jutro sporo chmur, ale także słońca. Niewielki śnieg będzie przelotnie padał na Pomorzu Zachodnim, w centrum i na południu kraju. Najzimniej będzie w Suwałkach minus 7 stopni, w Przemyślu, Lublinie i Warszawie minus 6, w Krakowie, Łodzi i Bydgoszczy minus 5, w Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu minus 3, 0 stopni w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

I cóż to takiego, państwo myślą, pewnie jakiś Presley zapomniany? Nie wiem, czy państwo rozpoznali w tym nagraniu zespół Marillion. I to są właśnie takie okruszki ze świątecznego stołu muzycznego jeszcze. A sytuacja wygląda tak. Zespół Marillion przez lata nagrywał świąteczne piosenki. Bardzo ciekawe, jak się teraz okazuje. Ale wydawał je pojedynczo tylko i to w wąskim bardzo gronie członków fanklubu zespołu. Dopiero w tym roku wszystkie te utwory, 10-11 być może, zostały zebrane i wydane na przedświątecznej płycie. Jeśli ją teraz odłożymy, no to ona przepadnie na rok co najmniej. A myślę, że szkoda, bo kilka z tych nagrań zrobionych jest fenomenalnie. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer, to young and old, meek and the bold, ding dong ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling, one seems to hear, words of good cheer, from everywhere, filling the air, play in the ring, while people sing, songs of good cheer, Christmas is here, merry, merry, merry, merry Christmas. Christmas, on they send, on without end, their joyful tone to every home. Ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On they send, on without end, their joyful tone to every home. Ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong. How the sweet silver bells all sing Merry Christmas, bringing good cheer to the world. Singing Merry Christmas, o'er hill and dale without end. Singing Merry Christmas, filling the air with good cheer. Singing Merry Christmas, hark how the sweet silver bells all sing Merry Christmas, bringing good cheer to the world. Singing Merry Christmas, o'er hill and dale without end. Singing Merry Christmas, filling the air with good cheer. Singing Merry Christmas. A czyż to nie jest śmiałe połączenie? Piosenki świąteczne żyją krótko, a czasami szkoda. I tak oto za sprawą zespołu Marillion przedłużamy sobie co nieco świąteczną atmosferę. Aż skoro już przy świętach jesteśmy, czy Państwu zdarzyło się kiedyś podglądać choinkowe prezenty? Takie świąteczne, no pewnie, że się zdarzyło, zwłaszcza w dzieciństwie. To coś takiego, choć nie należy w zasadzie, teraz uczynimy. I podejrzemy sobie jeden z przyszłorocznych dla Państwa szykowanych prezentów muzycznych. I straszy wilkami, wojnami, kryzysami, kredytami, szaleńcami, zasterami, ruskami, Żydami, gejami, brudasami, rękawami, zasami, forami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Zajutrz, może już dziś, wybije godzina i stanie super miś. Misia z nim istna, misia buta, miś, który nie jest misiem. T-U-P-A. I na razie tyle tego podglądania prezentu. Prezent w zasadzie jest gotów i mógłby być Państwu wręczony w tegoroczne święta, ale zespół Lao Che zdecydował, że będzie inaczej za kwartał, za 3 miesiące. Taki prezent dotrze do Państwa uszu w całości i mogę powiedzieć, że warto czekać te 3 miesiące i tyle tego dziecinnego podglądania. Skoro o prezentach mowa, oprócz prezentów płytowych, w przyszłym roku czekają nas oczywiście prezenty koncertowe. Cokolwiek będzie się działo w kraju i na świecie, mój najważniejszy, ulubiony koncert najprawdopodobniej, z dużym prawdopodobieństwem, odbędzie się 13 lipca przyszłego roku w Krakowie. Chuck Romeo, he's got a serenade, laying everybody low with a love song that he made. He finds a streetlight, he steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Romeo, you nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about me?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, yeah, you exploded in my heart. And I forget, I forget the movie scene. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. We come up on different streets, well, they both were streets of shame. Both dirty, yeah, both mean. When the dream was just the same, I dreamed your dream for you, so now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. Well, you promise me everything. Yeah, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, oh, yeah, yeah. You know, I used to have a scene with you, Juliet. When we made love, you used to cry. Said, I love you like the stars above. I love you, baby, till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you only realize it was just that the time was wrong. Can't do the talk no like they talk on TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. Can't do everything, but I'll do anything for you. And I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you the way we used to be. All I do is keep the beat in the rock and roll company. When all I do is kiss you through the bars of rhyme. Truly, I do the stars with you, baby. Anytime. Truly, yeah. Oh, when we made love, you used to cry. Love you like the stars above. Oh, I love you, baby, till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just time was wrong. Laying everybody low with a love song that he made. He finds a streetlight, steps out of the shade. He says something like, you and me, babe, how about? W ciągu 8 minut kilkanaście osób zawiadomiło mnie pocztą internetową, że także wybierają się do Krakowa 13 to będzie lipca przyszłego roku. No to nie będziemy tam sami z pewnością. Tak jak Państwo słyszeli przed chwilą, przepięknie było w Łodzi 8 maja 2013 roku. Przy okazji przypomnę, poczta internetowa jak zwykle ma adres minimax@polskieradio.pl. Pisane razem potem .pl. Słuchacze Minimaxu także jak zwykle na Facebooku, a można do nich dotrzeć i przyłączyć się między innymi przez stronę słuchaczy www.minimax.info. No a wracając do koncertów, na które wybierzemy się w przyszłym roku, wszystko to układa się bardzo pięknie i zgrabnie, bo 10 dni wcześniej przed tym krakowskim koncertem trzeba będzie wybrać się nad morze, w drugą stronę Polski, aby na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte zobaczyć i usłyszeć kolejną amerykańską legendę. Celowo użyłem bardzo znanego przeboju, aby przywołać w Państwa pamięci zespół ZZ Top. 3 lipca przyszłego roku na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte wystąpi kolejna nieprezentowana tam jeszcze amerykańska legenda. 2 gitarzystów z długimi brodami i perkusista, który ma na nazwisko Bert, czyli Broda. No na pewno będzie bardzo wesoło i bardzo muzykalnie. A jeśli dotrą Państwo do Doliny Charlotte 3 lipca, to z pewnością zostaną Państwo tam dzień dłużej, bo następnego dnia na tym samym festiwalu wystąpi tam ponownie Santana. Just what you want me to be, 'cause one kiss Te wszystkie opowieści o tym, że Santanie tak bardzo podobało się w Dolinie Charlotte rok temu, latem, nie były najwyraźniej czystym PR-em. No naprawdę musiało mu się podobać, bo w przyszłym roku przyjedzie tam ponownie, a przecież już wie, że to nie jest wielkie miasto, to nie jest wielka estrada. Na pewnie miałby inne propozycje do wyboru, ale chce, zdecydował się, obiecuje. Przyjedzie do Doliny Charlotte ponownie 4 lipca i to jest program podstawowy na lipiec, jeśli chodzi o festiwal Legend Rocka. Niewykluczony jest jeszcze program sierpniowy, ale na ten temat trwają jeszcze negocjacje, więc nie będę Państwu niczego specjalnie tutaj zdradzał. Z Carlosem Santaną nie będzie raczej Tiny Turner, która śpiewała gościnnie w nagraniu przed chwilą, chociaż znając przedsiębiorczość szefa Doliny, to ja bym tego tak całkowicie nie wykluczał. Stąd Tina Turner. Wracając do poczty mailowej, Państwo mnie informują o swoich planach koncertowych, bardzo bogatych w przyszłym roku. Pan Grzegorz na przykład ma już zakupione bilety na Knopflera, na Toto, na Def Leppard, na Scorpions, na UFO i na Stevena Wilsona. No to całkiem bogaty program, jak na jednego słuchacza się szykuje. Życzę Państwu wielu fantastycznych koncertów w przyszłym roku. Jeśli chodzi o płyty, Państwo pytają dość często, jakie są moje ulubione płyty, ewentualnie płyta roku. Są takie, ale jest ich około 50, może 60. Ja naprawdę nie jestem w stanie wybrać. No gdyby już trzeba było, absolutnie, koniecznie, jakąś jedną płytę na tą umowną, bezludną wyspę, to prawdopodobnie byłoby to coś takiego nieoczywistego i nieogranego za bardzo, na przykład nowy album wydany w tym roku Paolo Conte. È tutto grande in Argentina, malinconia. Ne abbiamo frustate scarpe a Buenos Aires. Il cielo riservato agli emigranti è bianco e sembra sempre di mattina. Ma è meglio non pensarci più, che poi arriva il pomeriggio, le luci gialle che tutti fan baccano giù nel porto e i bastimenti gridano partiamo davanti a un mare enorme americano. Che sciacqua un sogno vecchio ormai, Argentina, Argentina, Argentina. Suona una banda in Argentina, Argentina sotto la luna, la prima notte mi ricordo ancora, una donna india con la faccia bruna, ci guarda e te lo giuro, mai nessuna fu tanto amata come lei, amata dai nostri occhi stanchi e dal silenzio con cui fu riverita, o strani amanti che avevi lì davanti arrampicati in cima a un'avventura, a un'Argentina, ma è meglio non pensarci più. Argentina, Argentina, Argentina. No właśnie, gdyby już trzeba tak absolutnie wybrać jeden tylko, to być może właśnie nowy album Paolo Conte zatytułowany Snob. To byłaby ta jedna najważniejsza płyta, ale generalnie jest ich 60, może 80. Naprawdę nie potrafię ich ustawić po kolei, ale chętnie poczytam sobie o Państwa ulubionych płytach, więc proszę śmiało w tej sprawie słać maile do Minimaxu. Dość nieoczekiwanie jedną z moich, no może nie najważniejszych, ważniejszych płyt roku, ale takich ulubionych pod koniec roku, stał się niewielki album, 5 utworów zaledwie, koncertowa płyta zespołu Elbow. In the quake, in the roll of the heartbroken, pounding the ground in a sawn off ballet, bring us in an indigo dawn with a love-lorn renegade. You always found peace in the grip of a beat, darling. Time along with the pounding of your heart as it starts to heal, you find a better mirror in another. You have never known, don't found it. So out of reach and hollow through and sound surrounded as the music pulls you through, and on that hallelujah morning, in the arms of you, Lord, that you feel's real life. Lost your balance and find your feet with the people that you love. Bring us in an indigo dawn with a lovelorn and renegade. Yes, you with the eyes ever met, not forgotten. Get hold of the night that rises in your blood. Focus on your pulse. Focus on your breath. Know that we're never far away. You have never known, don't found it. So out of reach and hollow through. Sound surrounded till the music pulls you through, and on that hallelujah morning, place that you feel is real life. To był niewielki koncert. Publiczność siedziała jak myszki, jak państwo słyszeli. Dopiero na końcu po utworze ją słychać. Nieduży album, 5 utworów. Kończy się i mam ochotę nastawić od nowa. To może się uda tak jeszcze w dzisiejszym Minimaxie. Podobna nastrojowa atmosfera uzyskana bez publiczności w studiu, ale na żywo. Na płycie Finka, The Hard Believer Sessions. I can see